radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 456 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del Casal Independentista i Popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el bo i millor de la música combativa de la mà del Pim Pam Pum, aquest programa que arriba avui a la seva edició 456 i que amb tanta il·lusió i amb tanta passió fem per a totes vosaltres. El primer però que farem com sempre serà presentar la gent que ens acompanya avui als estudis de la ràdio. Avui estem ben acompanyades, avui fa patxoca, tot i que som tot gent del programa, però... Bueno, tu espera't. Estem quatre. Espera't. Sí. Que he vist una acumulació de pallis indiscriminada per aquí. Sí. Walking Dead, no? Molt bé, doncs el primer a ser presentat és el nostre reverend de teques, el nostre estimadíssim Ricky. Què passa, guapo? Com va per Santaco? Doncs mira, he vingut super d'hora, més d'hora que mai últimament, super relaxat, i a 5 minuts per a començar el programa m'he donat compte que no ho tenia tot preparat, o sigui, se m'ha passat el relaxament de cop. Ha costat, arrencar el programa, com però, sempre. Però bueno, però we got it. I tant que sí. Molt bé, a la seva banda, l'enciclopèdia amb potes de la música combativa, des de Barberà del Vallès, el nostre estimadíssim Pou. Què passa, guapo? Què tal? Mira, molt bé. Bona molt vesprada. Content de poder fer un programa més amb totes vosaltres i res, i som-hi. I tant. I a la seva banda un altre tiro fijo, un altre que fa trontollar els fonaments de Can Capablanca, directe des de Sant Jaume Ses Oliveres. La setmana passada va fallar i li vam passar factura. Què passa, Manol Aken? Doncs bé, content d'estar aquí, que sí, vaig fallar la setmana passada i em vaig perdre coses. Em vaig perdre també, després en parlarem, unes fotos que veu passar de la taula de so, que no aconsegueixo saber què... Bueno, és la nostra creativitat incompresa. Sí, som després artistes. L'Isma està flipant amb els com es diu això? Els filtres d'Instagram. Sí. Ha arribat als filtres d'Instagram, al pim-pam-pum. Vale. Ara ja no podem fer una foto normal i penjar-la. No. S'ha de fer la foto, retallar-la, ficar-li algun filtre. Bueno, té el bo que podem fer fotos cutres i l'Isma les fa boniques, no? O al revés, fotos boniques i queden com queden. Molt bé, doncs... anirem de cara a barraca, començarem amb la dedicatòria, que és un dels continguts de política de temàtica política i social que sempre donem aquí al Pim Pam Pum. La dedicatòria d'avui diu així: el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a en Carles, 3 anys i mig de presó per moure una tanca de plàstic. Arriba al judici el company Carles, veí de Sants, que serà jutjat el dia 16 de maig a les 12 a l'Audiència Provincial, i pesa sobre ell la sola petició de la Fiscalia de 3 anys i mig de presó. Els fets imputats corresponen a la nit del 21 de febrer de 2021 a Barcelona per les protestes per la detenció del raper lleidatà Pablo Hasél. En Carles, a petició de la Fiscalia, va ser empresonat just després de passar per comissaria i per jutjats. La gravetat dels fets no ho justificaven, haver mogut sempre, segons els Mossos, una tanca de plàstic per suposadament frenar l'avanç dels potents furgons blindats dels Mossos d'Esquadra. La Fiscalia, per afegir gravetat als fets, a manca de danys o de lesions, va invocar l'agreujant de la multitud, en concórrer en aquell moment nombroses persones en la protesta. El motiu real de l'empresonament va ser coaccionar mitjançant la repressió penal sumaríssima les legítimes manifestacions que dia rere dia, tossudament, reclamaven l'alliberament del raper. Això sí, en Carles va ser alliberat en un temps rècord, de només 5 dies, gràcies a pertànyer al teixit veïnal i social combatiu de Sants, que no va deixar de mobilitzar-se des del primer segon. 148 detinguts, 11 empresonats als Països Catalans. El judici polític del Carles no serà l'únic ni l'últim. Des del grup de suport volem mostrar tota la nostra solidaritat cap a la resta d'encausades i, en especial, volem solidaritzar-nos amb en William, l'escocès, condemnat a 5 anys de presó, i amb en Pablo Hasél, que ja porta més de 2 anys lluitant des de la presó. perquè en Carles sempre hi és al barri, amb totes nosaltres. Nosaltres també hi serem, a l'Audiència Provincial, al seu costat, solidaritzant-nos perquè ni ell ni ningú més, mai més, hagi de suportar sola el pes de la maquinària repressiva. Carles va ser l'avís del que ens podia passar si sortíem al carrer, però se'ls va tornar en contra, amb més i més gent al carrer. I així continuarem, aquest és el camí, fins que totes siguem lliures. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport al Carles de Sants, perquè la solidaritat és la nostra millor arma. I tant, no podia faltar que tothom que pugui vagi, com dèiem, el dia 16 de maig a les 12 a l'Audiència Provincial a fer-hi costat al Carles i a tot el moviment veïnal i a tot el moviment popular del barri de Sants, clar que sí. Una forta abraçada solidària per totes elles. Molt bé, doncs després d'aquesta dedicatòria que teníem moltes sí. ganes de donar, la veritat és que avui portem un programa especial pel Carles, que s'ha posat en contacte amb nosaltres mitjançant xarxes socials i que des d'aquí li enviem una forta abraçada i tota la solidaritat i molt, molt agraïdes de que bueno, una part del programa, com és aquesta de la dedicatòria, doncs també serveixi per crear sinergies, per crear feedbacks entre diferents lluites, resistències i amb el programa. La veritat és que és una meravella. Com ens agrada, quan hi ha feedback a les xarxes, ens omple de... Jo quan he vist avui que s'havia posat en contacte el xaval, que li estan demanant no sé quant de talego amb nosaltres, ha sigut del rellobar. Impressionant. No un like, sinó que ha escrit alguna cosa i tal. Sí, molt guai. Molt guai. Vale, doncs anem de cara a barraca, com dèiem, anem amb la música. Bé, aquí comença, no hem decidit qui comença. O tu o jo, Isma, no? Normalment, o algú de vosaltres dels presents té alguna per començar. No, jo no trencaria això. Ens miren amb cara d'incredulitat, que m'estàs contant? Si vols, començo jo, que la setmana passada vas començar tu. Vinga, va. Sí? Vale, pues començo, ja veureu que avui el meu programa és, a nivell musical val molt la pena. Vens fort. I vinc fort, la veritat. Mare meva. Sí, vinc molt fort, sobretot les primeres rondes. La venjança, la setmana passada es va passar tot el programa queixant-se de que, ui, darrere teu, m'està costant anar darrere teu, i avui ve el cabron, no. Es posa davant amb un arsenal que... No, ja veuràs. Bueno. Però començarem amb la Morty Jaleo, això sí, la jefaza de Sevilla. La Morty, coses sí. noves. Sí. Porto un temazo que es diu Estar Coño, en un perfecte andalús, Estar Coño. Nou tema gravat en directe a Sputnik Records a Sevilla al gener del 2023. Estar Coño és un tema d'autoria col·lectiva que fa anys que Morty Jaleo i les seves companyes de projecte canten per desenes d'escenaris de la península. Aquest vídeo forma part d'una sèrie de tres directes, dels quals el primer, Lobo Feroz, és el canal de sessió de micros abiertos i que a més va sonar també aquí el Pim Pam Pum. I l'últim d'aquests temes veurà la llum al juny d'aquest any. La lletra és de la Morty, de Chicharrica i de Lola Dos Navajas. La música... flipareu. La lletra va a càrrec de la Morty... Perdó, de... Sí, no, la música va a càrrec de la Morty, del Juan Rodot i de la Lucía Gómez. La guitarra i la veu són de Morty Jaleo, el violí i la veu de Lucía Gómez. La multipercussió i la veu va a càrrec de Bu Camac. I el so va a càrrec de Dana Element i la imatge de Candela Claus. Amb totes vosaltres, Morty Jaleo i el seu nou tema, Estar Coño. Arranca. Se aferran a su idea clasista cuadriculada, llenita de alambre. Capitalista, maldito capitalista. Vámonos. abogado, seguís en silencio perpetuándolo. Estoy hasta el coño de estar hasta el coño siempre, así que que arte, mare meva. Ole los caracoles. Morty Jaleo i el seu art i les seves companyes de projecte amb aquest temazo Hasta el coño que hem tingut el privilegi de poder oferir-vos. La veritat és que cada vegada ens estem acostumant a que aquesta xavala faci aquestes meravelles que fa. I... Clar, és que agafa una cançó, la versiona, però la... no és una versió fidel, per dir-ho d'alguna manera, sinó que la... La reversiona. La reversiona, dir. La modifica una mica, li fot algun... Bueno, que té un estil molt genuí i sí. molt inconfusible, no? Sí. Vull dir que la podríem escoltar un quilòmetre i sabríem sí. que és Morty Jaleo, sí, sí, sí. no? I tant. Sí. Bueno, és una bèstia, la veritat és que fa temps que ens està delectant amb tota la seva música i tot el seu art i aquesta Hasta el coño no ha sigut una excepció. Molt bé, doncs després d'aquesta primera bala, ara és el torn del mestre Tecles que inicia la seva andadura per aquest pim-pam-pum, per aquesta edició 456. Mira, amb què? Porto un gènere que no és el meu fort, porto una cançó així, rotllo reggae, ¿vale? Però el que sí que és el meu fort és portar una secció felicitant. Fotem-li tots! Sí, perquè porto els Green Valley amb la seva cançó extreta del seu disc del 2014, Hijos de la Tierra, una cançó que es diu Cuéntame, i, bueno, pues això, parla... Con totes les de la secció Felicitant Foli, parla de veganisme, alliberament animal o... Antiespecisme, alguna cosa així. Així que som-hi, una mica de reggae. Som-hi. Rellenando tu nevera. corazón solo por pura diversión. Cuéntame cómo nacen y mueren en una jaula, voy buscando explicación. Cuéntame, estamos acabando con la fauna en este mundo sin control. Cuéntame, cuéntame. Oh, oh. Vengo denunciando asesinatos en las plazas, como matan a las aves solo por ocio en la caza. Genocidios contra focas, delfines y las ballenas. Cada año en España con el toro de la Vega usan animales para experimentación. El rey mata elefantes solo por pura diversión. Usan a los perros y gallos en las peleas por el ocio o el negocio a lo largo del planeta. Y digo, cuéntame cómo matan animales sin razón solo por pura diversión. Cuéntame cómo nacen y mueren en una jaula, voy buscando explicación. Cuéntame, estamos acabando con la fauna en este mundo sin control. Cuéntame, cuéntame. Oh, oh. Temàtica antiespacista, bona vibra, espectacular, sí. Per començar, eh? Mestre de Tecles, ens has portat al tròpic una miqueta amb aquest reggae ben tocat. Sí, amb aquest... no són cançons d'un minut amb el missatge no, clar i concís, sinó que aquí repeteixen més. També pot ser per si vas una mica fumar ahí de tanto peta, no? perdoneu pel tòpic, però potser t'han de repetir el missatge diverses vegades, no? Avui la cosa va... De... Torneu a perdonar pel tòpic. No? Avui la cosa va de cogolls. Oh, mira, ben trobat, ben trobat. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa que ens ha passat el mestre Tecles, que ens ha posat perquè gaudim totes, ara és el torn del mestre Manol Aken, si no m'equivoco, no, del mestre Pou. Sí. És veritat que anàvem així, del mestre Pou, que vale. comença aquesta primera ronda, comença també el programa. Amb què comences, bonic? Doncs anirem a Argentina, a una cançó. Bueno, de fet, anem a Berazategui, que podia haver fet la broma d'on és Berazategui, i Jo no hauria dit Argentina, com a mi. No, jo tampoc. Sona basc, no, Berazategui? Sí, doncs mira, es veu que hi ha Berazategui a Argentina. A mi em sona com a jugador de futbol, alguna cosa d'aquesta. Sí. A mi a cuiner, no, Berazategui? Ah, doncs pues potser això. O sí? Jugador de tenis, també hi havia jugador un, no? Jugador de tenis basc. Berazategui. Sí, que fan 2 metres i mig. Juguen al tenis al País Basc? No sé, però Berazategui sí que li fa. Deuen jugar amb una raqueta, pedra, no? No ho fa amb la mà, ho fa amb, la, amb raqueta. Estem de tòpics avui, doncs direm-li. De tenis, normalment. De tenis roca. No? Però els bascos... Ja, ja, li foten la, amb la mà, sí, sí. Pelota a mano. Pilota basca. Molt bé. Bueno, després d'aquests comentaris de qualitat... Sí, sí, que... sempre, sí, sí, sempre, sí, sí. Sempre. De qualitat periodística. Ara sí. Ja sabeu que hi ha... Berazategui i Argentina. Exacte. Això sí que estava bé. Sí, sí. Tot ho fem perquè ho recordeu, bàsicament. Que serveix per alguna cosa recordar-ho? No. No, però bueno, és igual. Doncs posarem Los Basura, que no és Basura, no és els Basura d'aquí, el grup de punk d'aquí que es deien Basura. D'aquí d'on? D'aquí la península, d'aquí aquesta zona, que no, no, també és, a, uns no és a Berazategui. No, va, són també Basura, uns Basura, són Los Basura. Sí. Estat, sí. Però ara portem els Basura. Los Basura. Los Basura. No Basura, sinó Los Basura. Ah, perquè aquests eren sense articles d'aquí. Exacte. Vale, Los Basura de Berazategui, que no és Euskal Herria, sinó que és Argentina. Tot, ai, tot molt normal. Sí, sí, sí. I Basura, vale, amb dièresi a la U, podria ser de Madrid. Sí, sí, sí, perfectament. Pues sonaria crust, no?, una mica. Sí, i si fossin Los Baserri, llavors sí que serien bascos, segur. I aquests... aquests el que fan és Very, Very Rapidito Rock Band. O sigui, normalment fan cançons molt, molt ràpides, més tirant a... no crust, però sí que un punt hardcore, però posarem una cançó que és una declaració de guerra en tota regla, directament, anunciant que bàsicament de Ya no tenemos miedo, es diu la cançó, i diuen com, o sigui, jo crec que és bastant per obrir, està bé. No posaré altres cançons avui dels seus CDs perquè amb una està bé, però un altre dia ja en posarem alguna. I tant. Però és guerra contra qui o contra què? Contra tot el que oprimeix, ja veureu que és sobretot d'això, la gent que està oprimint a la gent que està intentant ser lliure, bàsicament, i que en deixen anar bastantes. Olé. I veureu que és com una cançó introductòria, que és bastant guapa, a mi em va agradar, espero que us agradi, i res, així que des de Berazategui us posarem Los Basura. Catem-ho! Negras y mestizas, villas marginales, somos subversivas, invadimos las ciudades, porque ya no tenemos miedo, ya no tenemos miedo. Cae sobre la tierra una labia en Yaskawe, unos sicarios a sueldo le han disparado. Cae sobre la tierra una mujer salvaje y se levantan White Chaffer desde el lago. Cae sobre la tierra una mujer travesti y se levanta la furia de toda la comunidad. Cae una y 10 se levantan a vengar al hombre colonizador. Cae una y 10 se levantan a vengar a su violador asesino, a vengarse de quien sigue invadiendo territorio originario. Porque ya no tenemos miedo. Bueno, no direm que s'han accelerat perquè no ho han fet, però la declaració d'intencions l'hem catat bastant. Una declaració de principis ahí, en tota regla. Sí, sí, sí, molt hi-hi, ha-ha d'això, però sí, la cançó contundent, les coses clares. I curteta. I sí que era una mica així com una intro, com una presentació, no? Sí, sí. Jo crec que, mira, a vegades també està bé. Molarà que els tornis a portar, perquè segur que quan s'engresquen han de donar el bo i millor. Molt bé. Sí, pues... molt en aquesta... em recorda una cançó de Los Dólares, que també és així, que estàs tot el rato esperant que s'acceleri i al final és com un discurs allà pausat, però que fa aquesta tensió, no? Que... Sí, la calma tensa, que podríem dir. Sí. Molt bé, doncs després d'aquest temazo del Mestre Pou, passem a la primera cançó del Manol Aken, que acaba ronda, acaba aquesta primera ronda. Què portes, guapo? Doncs mireu, us porto una banda de Xile que es diu Muscària. També hi ha una banda que es diu Muscària, que és d'Euskal Herria, com dels anys 90, però sí, no és aquesta. Ens que ho tenen totes, que l'Herria. Ens anem a Xile. Què ha passat aquí? No són els Musicaria. No? Muscària. Musicaria. Igual ho tenen tot Amèrica Llatina i els bascos s'han copiat. També és veritat. Perquè allò estava abans. Bueno, això, bueno, aquí... No, amb el País Basc no, lo que sona no a català o basc d'allí és perquè vam nosaltres a expoliar i vam ficar el nom de les coses i dels llocs a... Certo. Això segur. Això és així. Muscària, no, jo no sé què vol dir ara mateix, després ho podem buscar de l'amanida, no? No, l'amanita sí, no? L'amanida Muscària. A mi em sona bolet. És el bolet al·lucinogen, la manita muscària, no? Un d'ells. Sí. El blanc amb topito... O sigui, el dels barrufets. El dels barrufets. Sí. O sigui, no? Els barrufets vivien a manides faloides. Muscàries. Sí? Hòstia, ara no ho sé. Sí. Vale, pot ser. Pot ser. Déu-n'hi-do, eh? Anem així sí, a... Sí. Comentaris de qualitat per altres. Hòstia. Anem de Xile als barrufets en 0, bé. Total, els Muscària, que és una banda d'ska punk influenciada per sonoritats llatinoamericanes i de la segona ola de l'ska. Aquesta banda intenta proposar un nou so al gènere de l'ska, fusionant amb altres i trencant les barreres d'aquest. Us porto un tema de fa molt poquet que es diu Bèsties, diria, si no m'equivoco, sí. I que sona molt bé. Som-hi! Bé, no? Ens hem quedat a gustamente, no? Menudes bèsties. Sí, tremendo ska. M'ha agradat. De fet, ha sigut una troballa perquè estava buscant algo com de tecno i així i he trobat això perquè i ho he començat a escoltar i la bataca al principi era com així molt... Saps? Com, bueno... I mira. A mi m'ha molat l'escaquejada. Era tremenda. Era una bona escaquejada. A més, era una cançó com reconeixible sense que la coneguéssim, però sabies una mica que havia de venir, saps? Sí. I això mola molt. Quan una cançó et dona el que tu esperes, per dir-ho d'alguna manera, és guai, no? Sí. De dir, hòstia, ara l'acceleraran i pam, i li foten. Molt xula, molt xula. És bien. Primera ronda completita, eh? Sí. Molt bé. Anem a la segona, no? Vinga. Vinga, va. Pues jo porto una penya que ho estan patant molt fort. Són les Testarudes, que és un projecte musical de nova creació. Fan reggae, rocksteady i molt d'esca, integrat per 9 dones. Elles són la Laia a la bateria, la Jana al bas, la Judit Casals a les tecles, la Judit Gispert a la guitarra, la Júlia al trombó i els cors, Eli al saxo tenor, Amaya al saxo alt, Laura a la trompeta i els cors i Núria a les veus. Són 9 i ho fan espectacular. Aquesta penya, o sigui, allò que se'n diu rebentar la porta, no? Que... sí. Quan comences i ho petes només començar, no? Que es diu així, tira la porta al terra. És normal. I... amb un ariet, no? Directe. És normal, sí, perquè primer la qualitat musical que tenen és brutal. És un projecte de nova creació aquí, a Catalunya, només per dones i a nivell de música ska clàssica, que és una cosa que no n'hi ha. És exclusiu, sí. És només estan elles, per dir-ho d'alguna forma, en aquest àmbit, i és normal que ho estiguin petant. Tenen un munt de bolos. Vaig veure el cartell que tenen de tot l'estiu previst, però una de concerts, que dius, no fan res més aquestes dones que fer bolos o què? Sí. Mare meva, acaben de començar i ja tenen l'agenda així, o sigui... I estem darrere de veure si les podem portar aquí a fer-los una entrevista, que seria molt xulo. Si tenen una estoneta. Tenen només una cançó editada, ja veureu, és un projecte que neix davant de la necessitat de crear un espai per a empoderar les dones dins del món de la música i apoderar-se de gèneres musicals tan masculinitzats com són l'ska o el rocksteady. Interpreten clàssics de tota la vida i tributen a dones que les inspiren dins d'aquest estil. El primer tema que han tret és una versionassa de Bob Marley and the Wailers i el seu mític Simmer Down. Benvingudes, Testarudes, Ballaruca al pim-pam-pum. Wow! Benvingudes, testarudes, benvingudes amb aquest Simmerdown, versionaca de Bob Marley. Brutal, aquesta colla, que tenim moltes ganes de que facin moltes més coses per poder-les posar aquí al Pim Pam Pum. Un projecte que la veritat és que fa una patxoca terrible i que tenim també moltes ganes de que passin per aquí per explicar-nos una miqueta com es va crear, com va anar la cosa i que ens expliquin en una bona entrevista aquí al Pim Pam Pum la gent de les testarudes. Si venen totes haurem d'agafar la sala gran, perquè mare meva. Pues sí. Bueno, ahí està, la veritat és que una qualitat excepcional i un projecte sí, sí. D'allò més guapo. I això era gravació en directe, no? Sí. Això és tal com ho fan. Déu-n'hi-do. Sí, van molt fortes i està molt guai que les dones hagin agafat, que ho han fet amb diversos estils, però l'esca jo crec que era un que faltava una mica i està molt guai que hi hagi bon esca femení, la veritat que sí. Doncs un gènere on sí que estan en eclosió des de fa temps totalment és en el rap. Certament, sí. I ara em porto dos mostres, perquè torno a portar la X, la Laura X, sí. Que l'havia portat en alguna ocasió fent en solitari fent col·labores, i avui torno a portar una altra col·laboració amb una altra dona, una altra FMC, que és la Mia. I us porto una cançó que es diu Aguiluchos, i que potser ara podem treure el tema, no?, que dèiem de... Perquè, bueno, aquesta cançó, Aguiluchos, pues, com podeu imaginar-vos, parla una mica dels fatxes i fa com una... Contra l'extrema dreta. Fa com una... com un pas, un repàs breu a la història, no?, i parla del feixisme des de molts anys, des de la guerra i tot això, fins a l'actualitat, no?, fent com una progressió de què carai han anat passant amb aquesta gentussa. I bueno, ara li deia al Manolo que abans ho parlàvem, no?, de quan hem de parlar de lo que està passant amb el CSU, sí, molt important. La ruïna, bueno, foli, Manolo. Sí, ja vam parlar fa un parell de programes que vam fer la dedicatòria al CSU, la ruïna i el Cubo, aquests dos centres socials ocupats al barri de la Bonanova, on hi ha la renta per càpita més harta de la història de la humanitat. I els que estan patint com a constantment atacs feixistes, no?, orquestats per aquest partit polític que es diu Valents i que està fent la seva campanya política basada en la destrucció del moviment Ocupa. I us llegiré així ràpidament una cosa que fa gràcia que hem fet, que és cómo destruir un proyecto político en un espacio liberado. Esta es la estrategia que se está utilizando contra el Cubo y la ruina. Para realizar esta receta con éxito necesitarás partidos políticos en campaña electoral, medios de comunicación sedientos de morbo, empresarios oportunistas que busquen publicidad y casito, grupos fascistas, cualquier joven neoliberal con actitudes propias de la extrema derecha y que se crea todas tus mentiras. Creo que ho tenen tot, pensant, ¿no? Sí. De moment. Sí, sí. Es un completito. 1. Busca un espacio ocupado que haya resistido a su desalojo, en este caso uno en el que vivan personas y donde se desarrollan proyectos políticos y actividades artísticas y culturales. 2. Intenta quemar repetidas veces el espacio con personas dentro y atácalo cada noche con piedras, botellas y petardos. 3. Graba la reacción de las personas que allí duermen y difunde las imágenes como si fueran ataques gratuitos a la gente que pasa por la zona. 4. Descontextualiza las imágenes y difunde todo tipo de bulos y noticias sensacionalistas. Ejemplos, roban a los niños, es pegan horrible a las abuelas, comen carne humana. 5. Deshumaniza a los integrantes del proyecto llamándoles ratas, sucios, guarros, piojos. 6. Alimenta todo tipo de prejuicios falsos. No trabajan, no se duchan, son gente violenta que solo quiere aterrorizar al vecindario. 7. Sigue atacando a diario el espacio, criminaliza la respuesta y alimenta nuevos bulos. Y sobre todo, no informes nunca de las actividades y proyectos que allí se desarrollan. 8. Expande el odio social al pobre, al migrante y a cualquiera que se busque la vida como pueda. Si esta receta funciona, lo volverán a usar contra otros espacios y proyectos. Ahora más que nunca, hagamos frente al fascismo. I aquesta és la recepta que aquests infames estan fent servir contra la ruïna i el Cubo i al final contra tots els centres socials ocupats i contra totes les persones que estan ocupant a Barcelona i a Catalunya i al món. Però la nostra resposta és clara i és contundent i s'estan fent diverses concentracions. Avui, de fet, hi havia una altra manifestació. Dijous passat també va haver-hi una. I, bueno, com... com diuen ells, la ruïna i el cubo seran la tomba del feixisme. No sabem si serà aquesta la tomba, però com a mínim ho anirem intentant, i des d'aquí, des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a les companyes, i això, anirem explicant una mica, quan tinguem informació, tota la situació d'aquest cas. I molt fort als medis de TV3, concretament aquest matí, per exemple. Tots, és impressionant. Jo dic perquè és el que he vist, concretament, de que aquest matí deien... I la gent del carrer diu que fins ara no havien sigut violents. Això, primera, que dius ja... Que fins bé, ara no ho havien. Exacte. Dues. Aquest matí deien... Hi haurà dues manifestacions aquesta tarda, un antifeixista i una dels partidaris de Desocupa, l'empresa aquesta. Mm-hmm. Al migdia havien canviat el relat i deien hi haurà dues manifestacions aquesta tarda, una antifeixista i una altra a favor de la gent que no vol ocupacions. Però jo és que he escoltat una encara pitjor, Pau, mm-hmm, que és que deien que hi haurà una concentració doble, tal, una dels ocupes i l'altra dels veïns i veïnes. Sí. Que era de rotllo, hijos de puta, tio. O sigui, que veïns i veïnes, si es penya de fora, de Vox, són feixistes de merda, sí, sí, que van allà a fer mal. Sí, sí. Bueno, i a més que estan jugant, l'altre dia a la ràdio també comentant lo del fantasma de Can Vies, no? Que estan com alimentant, sí, una revolta social per poder criminalitzar encara més, en campanya electoral a més, no? Posar contra les cordes els partits d'esquerra, no? Com que hi ha allà tota una estratègia maquiavèlica super harta, no només contra l'ocupació, no? sinó una estratègia partidista, no? I partidista de cara a les eleccions, molt xunga. Sí, després tornen a haver-hi atacs cap a... Vull dir, ho dic perquè temo que tornarà a passar, doncs, cap a col·lectius anarquistes o cap a qualsevol col·lectiu que visqui una mica fora del sistema, que n'hi ha varis per aquí per sort, i a la mínima fotran canya i tornaran a atacar i a empaparar un munt de gent, i és que es veu venir que tornarà a passar. Mm-hmm. Com que tenen el combo, els ingredients de la recepta, com que els tenen tots, doncs els fan servir quan, sí, sí, quan ho creuen necessari. Sí, sí, quan, sí, creuen que millor funcionarà, no? Com ara en campanya. Sí, sí, tenen els ingredients i tenen la impunitat dels Mossos d'Esquadra, perquè ahir també sortia el de Desocupa dient que havien tingut una reunió amb Mossos, no sé què. I que podien seguir a la seva, no? Crec perfectament que Mossos es reuneixi amb aquesta basura i escòria de Desocupa. Segur, vamos. Molt bé. Quina ràbia. Vale, doncs... Bueno, on estàvem? Doncs dit això, si voleu poso la cançó, que no parlé d'això concretament, però sí que parlé d'aquesta xusmilla que tenim pels nostres barris. Així que us deixem amb X i la Mia, amb el temacle Aguiluchos. Yo misma. Y no iban a salirse con la suya. El pueblo. Sin vergüenza. Vergüenza. Los hombres que luchan por la libertad. La libertad. La libertad. La libertad. Sin miedo. Yo misma. El pueblo obrero está armado. Sin miedo. Una mira al sol y la otra rompe sus cadenas, pero ahora solo es una la que recuerdan. Olvidaron respuestas, recuperan ofrendas del ave rapaz, cambiaron las garras por zarpas. Y a zarpar a otro mar se fuga de cerebros, pero ayer me quedé y hoy me quedo, ya me lo sabo, pero no puedo negar que amo el Mediterráneo. Con sus higos moros y sus pitas, sus costes y sus costas de gracias y vistas preciosas, visitas angostas o que rezuman turistas, pero descalzas no entran en sus pistas. Sangran el pasado porque la hora es un disco rayado. Dicen a la tierra y en vez de defenderla no dejan de pisarla y venderla. Negras mis telas no ven fronteras, que agarren rozaderas y se guarden sus banderas. Que recibo en su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Pediría los principios del movimiento nacional. Estoy seguro que mi pulso no temblará al servicio de la patria. Que Dios os lo premie y si no, os lo demanda. Nos borraron de un plumazo de la historia y la batalla, llenos de gloria a costa de quien hicieron callar. Los callos de las dadas, las mate en la fábrica, comiendo balas porque no hay papán. Y aún estamos con los hijos, sus nietos y sus hijos, lo que un día superamos se hace viejo y que no. Nos ven en los ojos como a los muertos que nos venden de demócratas. Y olvidemos la herencia como olvidan las cunetas. La férrea decisión del miliciano, las fábricas tomadas por las malas. La justicia clamada con las manos, se recuperan células de espacio. Y aunque demos el cuerpo por perdido, normal vivir pendiente del pasado, si somos la sombra de lo que fuimos. Si se quiere actuar sobre el presente, es fundamental informarse sobre lo que ha sido el pasado, ¿no? El Estado, el poder en general, tiene mucho interés en olvidar, en borrar esa memoria de las luchas anteriores. Madre, ¿por qué pactaste, votaste? Pero no sabes que a quien traicionaste ahora es mi sastre. Papá quedó loco en la marina, ya no hay marca en mirar. Como una monosílaba pudo acallar más vías. Como el silencio en genealogías impregnó con el olvido y la desidia. Ruidos de sables, tradiciones imperturbables. Si cambian el final del inquilino, más memoriales. Yo no sé de qué está orgullosa mi mamá. Se presente, se retuerte y demasiado daba poemas. Analizar la mierda en que vivimos y solo ofrece miseria. Pudiendo en la miseria jalar puesto de Iberia, la hipoteca o los impuestos. Perder la vida en esto siempre que un día mandemos sobre el otro. ¿Qué pensaría mi yaya? Y no me cabe en la cabeza. Y ahí está su España colgando de la terraza. Y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está su España colgando de la terraza. Y ahí está, y ahí está, y ahí está, su España colgando de la terraza. Y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está su España colgando de la terraza. Y ahí está, Son 50 los 60, pero es un rey fascista el que cerró la dictadura. Democracia exclusiva y impuesta, cura la gangrena, sangre joven, no es casa, bombea, no cesa. En el interior se urde la defensa, cuando las encuentren dirán: mujeres de armas tomar, con o sin ellas, todas nuevas para incertezas. Encasilladas como compañeras o bellas, trofeos o armas de guerra. Sus nombres solo suenan después de solas en células o montando comandos independientes. Agresiones tochas por evitar que a muchas, rompiendo tochas por otras, aún acabando entre rejas. Lecciones de ser libres, aunque rearreos, aunque murieron en paseos, fue de pie. Prohíban los relojes, pero los cimientos siguen haciendo tic-tac hasta que seamos todas libres. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe de acción para atrás contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Les vencí. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza. Continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Ha hagut d'aparèixer amb més tecles. Anarquismo! Ara sí. Per posar aquest tema. Després del discurs de García Oliver. Tela. Molt bé, grandíssim. El Mestre Tecles amb aquest pedazo de rap que s'han marcat la Laura X i la Mia. Així ha estat. Aguiluchos. Aguiluchos contra tota la puta escòria de l'extrema dreta. Aguiluchos. Ben bona, Mestre Tecles. Molt guapa en aquesta edició 456. Segona ronda que continua ara de la mà del Mestre Pou, que portes, guapo. Doncs sí, i quan rasques, què passa? Per exemple, una xamaneia, doncs que acaba el sutge, i posarem sutge, bàsicament. Posarem una banda que es diu Sutge, des de l'Hospitalet. A Erascan, eh? Sí, que fan David Heavy Punk, que el 2021 van gravar un EP de 6 cançons que es diu Malditos Punks arruinaron el punk. Sí, eh? Sí, bueno, clar. Si encara jo m'he quedat encallat. David... Sí, ja. Heavy, sí, i ja. Punk. Sí, exacte. Aquesta sí, mescla. Sí. Vale. Bueno, vale. Ahí van, eh? Però el nom del CD és com, sabeu, el Willy del Simpson, bueno, jo crec, eh. Que és era els escoceses, no? Anava dient i los holandeses que invadieron Escòcia i los ingleses, que no sé què. Y malditos cartagineses, no sé què, i malditos escoceses que invadaren, bueno, no sé, una tonteria, sí? Que anava despotricant a tort i a dret. Exacte. Pues, bueno, és igual. Doncs aquest CD el van gravar al Papiol, i és curiós perquè amb qui ho van gravar va ser amb el Marc i amb el Tachita. Tachita de Colblanc. Exacte. Que el Tachita té allà l'estudi al Papiol, que havien compartit amb el Devoto, em sembla, i coses així, de Casparrata i bastanta gent. No, i amb l'Albert, l'Albert de... L'Albert Gran? Sí, exacte, eh? De Barberà. no sé si era amb Doble Filo, que havien estat allà, al Papiol, i compartien local i tot això. Bueno, doncs aquest CD de Sutja, aquest EP, el van gravar això amb el Tachita i algun coro va fer i tal, i res, és més anècdota, però també mola. I us deixarem amb una cançó que ja veureu que tenen moltíssima força, aquesta gent li foten moltíssima canya, i es diu Sometidas. Fot-li! Des de l'Hospitalet, Sutja. Que bruto que ets, tio. Miedo me da si la segona ja és així, sí, eh? Sí, sí. Tens, però bona tralla, no? Joder, sí, sí, bona tralla. Era estrena, això, el Bim Bam Pum, o què? Sí, crec que sí. Això ja ho seguirem fet. De prop, eh? Sí, sí. Sí, la veritat és que no li he acabat de trobar el heavy, perquè pensava que en algun moment anirien com més heaviada, més lent, més sostingut. No ho han fet, però m'ha encantat. O sigui, anaven escopetejades i cavalcants. Jo crec que era el puntejat. Que hi havia el tu-tu-tu-tu-tu-tu, així, sí, eh? I que dius, això és un puntejat, sembla un solo, és heavy, ja està. Vale, per ell hi va la cosa. Sí, la guitarreta era el més heavy que hi havia, però... Ja ens està embaucant, que sí que estava. Heavy melòdic. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa del mestre Pou, que ens ha deixat esturades a totes, ara és el torn del mestre Manol Aken, que portes, guapo? Mira, us porto... Acaba ronda, eh? Acabo ronda. Us porto els Cria Salvatge, que és una banda de punk hardcore del Vallès Oriental, d'entre La Roca i Llinars, sorgida de les cendres de Dios Odioso. Pues això, un tema que es diu Muta amb mi. Fot-li! Oh, shit! Cria salvatge des del Vallès Oriental, prou bé, no? Sí, sí, es nota que és el Vallès bo, eh? Mare meva. Sí, sí, sí, sí. Que cabra. Ja, bona qualitat. Això, comentàvem fora de micro que a mi em recordaven una mica els inadaptats. Sí, i... no s'han rebotat ni res, sí. estaven dispersos. Sí, sí, sí. Ja, no, estan connectats al mòbil. És que ni ho hem dit, eh? Que tenim aquí el Marc Palli, el Xavi Palli i el Calvo, el David de Sabadell. Què passa, guapures? Que esteu aquí visitant-nos? Entra el David, entra el David. Ai, ai, ai, ai. Un aplaudiment pel David, sisplau. Vamos! Ara sí, Calvo, fulli. Feia dies que no passaves per aquí, home. Clar, tio, vens de fora, tio. No sé. Ara m'agafeu així un fred. Vens de fora d'on? De Santiago de Compostela. Ostres, vens de bastant fora, sí. I explicar-vos, doncs que... El David és un col·lega del programa. És... Tu em corregiràs, historiador, antropòleg... Arqueòleg. Arqueòleg. Sí, sí. Una eminència dins de Sabadell, dins del moviment social i aquí un jefe de Can Capa. Amb què estàs ara, David? Explica'ns-ho un moment per posar una mica de cultura aquí en tan punk. Clar, tio. No sé, ara mateix estic de recuperació després d'una operació que m'han fet a l'hospital i vull dir que visc a la sanitat pública. Bé. Perquè quan t'han de fer una cosa delicada, doncs estàs sí, amb els sí. meus metges allà. Així és. Visca. Visca. Molt bé. Plou? Però ja que hi ets... A Santiago plou? Bastant. Sí? Vale. Sí. Bueno, em quedo més tranquil. Tant de bo es pogués enviar l'aigua que plou allà cap aquí, perquè vam estar des del 15 d'octubre aproximadament fins a Nadal, que igual es passa dues setmanes que no para de ploure. Joder. Però David, ara que vens de la sanitat pública i de Santiago, no ens explicaries un acudit, tio? Hosti. Va, no. Què? Que no tinc el cap massa bé, un moment. Ja vaig jo, si vols. Sí, sí, mira, te'l dedico, vale? Diu, oye, el otro día te vi en la gasolinera con Sharon. Diu, ¿qué Sharon? Diu, pues que van a echar gasolina. Aquest és molt no, eh? Hosti. Està bé renovar els acudits, hosti, perquè jo crec que des de que tenim memes i des de que tenim això que t'envien l'humor que t'envien per WhatsApp, que també per xarxes socials, noto com que els acudits s'han quedat una mica ja que molt i això està bé perquè és un de nou i bueno, crítica social, aquí del David. Ah, que sí. Fins i tot criticam els acudits. Un canvi de paradigma. I abans d'acabar, diu, "Oye, David, el otro día me compré 100 palomas, tío, mensajeras, digo, no te ensajero, eran 100. Sí, sí, sí. Aquest ja existia abans, sí, però bueno. Més... Però està bé recordar. Sí, sí, sí. La memòria és... Molt bé, doncs bé. Després d'aquests minuts... Després d'aquesta entrevista... Voleu que us falqui una cunya? Sí, o us... falca, sisplau, falca. Sisplau. Us encunyo una falca? Vinga. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. És que si els piques, dient el Vallès bo, doncs clar, al final reaccionen i contesten, i és així. Molt, molt contentes que estiguin avui el Marc, el Xavi i el David aquí amb nosaltres. Seguim amb més música, continuem amb més edició. Tercera ronda. Vinga, doncs arriben Mal Menor, que és una banda de punk rock del barri de Sants, canten cançons, diuen xurrades i fan soroll a l'espai de creació musical de Can Batlló i allà on els deixen. Són el Víctor a la bateria, el Jordi i l'Ignasi a les guitarres, l'Adri al baix i a les veus, i us portem un tema que es diu Gent del Barri, i que Mal Menor van dedicar en directe a Carles de Sants, a qui avui dediquem aquest programa. Els Mal Menor, sabent que el programa el dedicaríem al Carles, ens han passat per xarxes aquest tema i des d'aquí no podem fer una altra cosa que de donar-los les gràcies. Així que anem a escoltar Mal Menor i el seu Gent del Barri. Va per tu, Carles. No entenc res des de dimarts. El teu nom és tendència a les xarxes. No pot ser que siguis tu. Segur que m'he confós amb algú altre. Tu vas al lloc que quedo. Era Mal Menor, dedicadíssima al Carles, gent del barri. Com s'ha semblat, companyes? Doncs molt bé, i que bé que ens l'hagin passat i sí, no, que sí, la veritat tingut és que contacte. Penseu que ha sigut una cosa d'avui. Avui mateix ens han posat en contacte amb nosaltres i fins a arribar a enviar-nos la cançó i ens, també ens han donat totes les dades de la banda, la gent que la composa i molt, molt agraïdes a la gent de Mal Menor, molt agraïdes també del suport que ens ha fet el Carles, que dediquem avui el programa amb ell, i bueno, celebrant que us hagi agradat, molt, molt xula. La veritat és que bona estrena, crec que no havíem passat encara pel Pim Pam Pum la gent de Mal Menor, o sigui que també benvingudes i que no sigui l'última vegada. Escolteu Radio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, continueu al Pim Pam Pum, donant veu a la resistència des del 2009. Caram, quina falca improvisada t'has tirat, molt sí. Bé. Bueno, estava escrita. Però no era enllaunada. Només afegir que Sants no és un barri. És una vila, no? No, és una estació. És una estació. Que malo que ets, tio. Eres malo com el veneno. Mira que tens col·legues allà, que tu i jo hem estat al Casal Popular fent unes bones birres allà a Sants. Perquè diguis això ara, m'estapalli. Mi no entender español, amigo. Molt bé. Pues de, després d'aquesta intervenció del mestre Llapisser, seguim amb més música combativa. Ara és el torn del mestre Tecles, que tira la seva tercera ronda. Arribem a l'Equador del pim-pam-pum. Què, què, què? La portem? Meva tercera ronda és una secció nassa. Obrim la secció Punk i Dona. Així, a Espanya arriba a la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Núria Morelló Calafell, nascuda el 7 d'abril de 1981. La Núria és historiadora i antropòloga. Actualment es dedica a fer de professora i a fer recerca i divulgació. Les seves aficions són cantar, ballar salsa, patinar, escalar i els esports de muntanya. Fa uns anys, una de les seves aficions preferides era sortir de festa i la vida social. Diguem que hi ha invertit molt i ha generat molts vincles. Té vida, vaja. Té la mania de fer moltes coses a la vegada i explica que és més aviat un defecte o un vici. Sobre la seva militància social i activisme, la Núria té una trajectòria des d'adolescent. Primer en l'antifeixisme i l'anarquisme, després en el moviment Ocupa i els moviments veïnals. Ha militat en col·lectius per tancar els CIES i actualment està en moviments de solidaritat amb els pobles indígenes de Colòmbia. Els seus eixos són el feminisme i l'antiracisme i està a tope amb una campanya internacional per la memòria de les dones acusades de bruixeria i amb les lluites docents per defensar l'educació pública. Te l'esteves també. Ojo, sí, sí. Bé. De la seva ideologia està en una amalgama i li costa concretar perquè ha begut de moltes lluites. Feminista, antiracista, anarquista... Destacaria tres principis. Solidaritat, sororitat i revisió de privilegis. Del seu caràcter, la Núria ens comenta que és extrovertida, inquieta, xerraire i lianta. Les seves influències musicals són el punk, rock, hardcore, però també el flamenc i la salsa. Ja fa un temps que escolta molta música cantada per dones i es fixa en les veus i com canten, sobretot en l'ampli ventall del rock. La Núria ha participat a les bandes Maria i sus Cogollos i un temps curtet a Sota taula Candela, que era de rumba catalana. Quan li preguntem pels records del primer concert, diu que tenia molts nervis i molta por. Era molt joveneta, tenia 14 anys i eren finals dels anys 90. Amb el temps es va adonar que poques noies eren autores, compositores i que poques prenien l'escena del punk. D'anècdotes personals, la Núria té moltes batalletes. Ha tingut la sort de viatjar molt. Ha viscut a Mèxic i a Colòmbia. Ja ves. I d'anècdotes relacionades amb la música, d'adolescent s'escapava de casa per anar als bolos. Tenia prohibidíssim tocar amb els Maria i sus Cogollos. Sí, s'havia d'escapar de casa per anar a tocar. Ojo, I ho tenia prohibit, eh? Que bo. Si, i llavors afegis la reflexió. Diu, si hagués estat un noi, no hagués estat tan conflictiu estar en un grup de punk i ser-ne el cantant. Sobre els plans de futur, explica que és complicat i que vol continuar lluitant des de la cooperació entre les persones. I ja, per acabar aquesta secció, us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Maria i sus Cogollos, banda balaguerina de punk rock, amb la Núria, la protagonista de la secció Punk i Dona d'aquesta setmana, a la veu, Irene Vilella a la veu també, Nico Barrilado a la guitarra i a la veu, Oriol Morelló al baix i la veu, i Miquel Farràs a la bateria i Edu Adrián a la guitarra. Déu-n'hi-do. Des del seu primer àlbum, Por fin llegó la cosecha, del 2018, us deixem amb el temacle classe, La classe obrera, i que sona així de bé. We'll be right back. buen final. No, no, no tiene buen final. No tiene buen final. Delirium Tremens, moltíssimes gràcies, Núria, moltíssimes gràcies a tota la banda, Maria i sus cogollos, per aquest tema zarrangano, la classe obrera, una nova secció punkidona que hem tirat endavant, la 98a, si no estic equivocat. 98, ja. Sí, estem... Queda un parell pel 100, eh? Sí, i ho celebrarem. Estem treballant fort perquè puguin sortir materials i coses xules en aquest sentit, i sobretot l'agraïment a tota la gent que s'ha involucrat en aquesta secció avui o una altra edició. I que la veritat per nosaltres ha sigut i és super important per donar visibilitat, per donar una miqueta de veu a tanta i tanta dona que està currant-s'ho dins de la música punk i que estan a sobre dels escenaris partint-se la caixa i que no reben suport. Molt bé, seguirem fent-ho, clar que sí. I tant. Excel·lent la... Però més relaxadament, no? Ara, després d'assolir la xifra del 100. Sí. Tant com puguem, tant com ens arribi, anirem fent, tant de bo sigui amb tanta regularitat com fins ara, que està siguent pràcticament a cada programa. Cada setmana, sí. A no ser que hi hagi un especial d'aquests raros que fem. Que també en fem. Sí. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano de Maria Jesús Cogollos, ara és el torn del mestre Pou, que tira la seva tercera... Tercera. Tercera bala, nen. Sí. Si abans ja anaves esbarat, jo ja no sé què pensar de tu. Doncs mireu, ara anirem a una població que es diu Beasain Ormaiztegi. Això sí que serà, Òscar. Sí, és Colòmbia, clarament, no? És Colòmbia. Doncs sí, aquest cop és Euskal Herria. Ho direm passat. Posarem una banda que va ser, que era Herri Guda. Diré que és en passat perquè van treure un CD el 2011, eren bastant joves i això, pels vídeos que he vist, i no hi ha cap material més a les xarxes, així que té pinta que... Ho van deixar. Que va començar i va acabar, i ja està. Però van treure un CD que... Què vol dir? Herri Guda? Herri Gudmo. El guerrer del poble? O no, em sembla que era així com... Guda, Gudari... Gudari és guerrer. No era com Bona Festa o una cosa així. Guadari és soldat. Si no estic equivocat, però que potser Guda no ho és. No hi entenc. Herri és poble. No m'aventuraré. Herri Guda, tio. Busqueu per xarxes. És algo que podríem saber amb els nostres referents, amb el poc basc que sabem de cançons i això. Tu pots arribar a... Sí. No sé, bueno, vale. Passa a palabra. Guerra popular vol dir Herri Guda. Guerra popular. Guerra del poble. Ah, soldat, guerra... Vale. Guadari és el que lluita a la guerra. I el CD es deia... Aquest sempre hi és. Etzera egin gabe. Ai, amb això, sorpreneu-me, va. Com? Etzera egin gabe. Com gaber, però gabe. Etzera és a casa. Sí, però és amb amics. Egin gabe és... No, tornar, etzera. És tornar a casa. Espero que en Pallissé ja ho està buscant. Etzeta. Clar. O et volem a casa o tornar a casa o alguna cosa així. Des d'aquí demanem disculpes a tota la població d'Euskal Herria, a totes les companyes. Bueno, sap greu. Som uns minundis. Bueno, alguns més que altres. Cantem Suatra Patuarte com podem. Sí, ens ho inventem. I no entenem la meitat. Sense volta, sense tornada. Mira. Sense tornada. Jo deia, no sé què de tornar a casa. En el soft català de... Google Translate. Com un camí, no? Sense retorn. Podríem dir. Google Translate detecta idioma directament, no? I dius, en què se'ns queda? Bueno. Crec que aquesta gent no ho va fer amb Google Translate, no com nosaltres, que som així. Això venia de que portes un grup que es diu Herri Guda. Herri Guda, sí. Vale. I era un grup això que feia Oi, des d'Euskal Herria, i posarem una cançó que es diu Gazte Oi. Gazte Oi. Després deixeu-me que us expliqui un acudit de l'Oi. Sí, eh? Sí? Si voleu ara, cap problema, eh? Anda, tómatela. Diu, a què s'assembla la música sí, a què s'assembla la música oi a la cultura Carpe Diem? I diu, oi, oi, oi. S'ho va inventar un col·lega l'altre dia a l'obra perquè estàvem escoltant... No sé. Tocava molt el sol? Sí. Tocava el sol una mica, sí, estàvem escoltant, no sé, Guerrilla Oi o no sé què. Molt bé, doncs, si us sembla bé... Sí, Manolo. Després de l'acudit, doncs, posarem Gatte Oi. Sabi. Cada dia trap, tal de tanto lluny de Zenuen, zure bizitzaren gen Bota opatu lortzen, zure hilea hozen Hoi musika eta hozau, zure itxuran dato Kaska bote egitzen, bore lan pozitzaude Oi, oi, oi Eren Oi, clarament, Té Oi, sí. De Berricuda. A mi em vas deixar bocabadat i flipat. La veritat és que m'ha encantat, tio, com combinava l'actitud i tota... És que l'actitud fa moltíssim sempre, sí, sí. Quan hi posen tota l'ànima i que és l'actitud també puncarra saco, sí. I justament per això fan música, doncs és quan realment surten aquestes tralles de cançons i es nota. Amb tota la intenció, la tirada del mestre Pou, guapíssima. Des de Barberà, amb tota la ràbia, mestre Pou amb aquest tema zarrangano. Seguim amb més música combativa, ara de la mà del mestre Manu Laken, que acaba ronda, acaba Vinga, la seva seguim. Tercera. Ens animem ja a saco, perquè després d'aquesta d'en Pou flipa. Sí, sí, està la cosa calentona. El més calent és a l'Iguera. Jo us porto Collision, que és una banda de hardcore punk de València, és música feta per dones i identitats i sexualitats dissidents. I us porto un tema del 2022 que es diu La Guàrdia Alta. Enxúfala! Yeah. Col·lisión. Col·lisión. Autèntica Gardelaca. Des de València. Una... Aquesta és la tercera, eh? Bueno, el Manuel Aken ja, ja, ja es posa a roda del... És la tercera que havia de ser la segona. Sí. És veritat, és veritat. Sí, sí, sí. Hi ha hagut aquí talment, un canvi d'última hora. Talment, sí, sí, sí. Bé, bé. Bueno. Molt bona, eh? La veritat és que joder, moltíssima tralla, col·lisión. Fusqueta, ben caminada. Sí, ara com sostinguda, sí, no? Sí, però... sí, sí. Mm. Però la veu, ojo, eh? Mm. Clar, la veu li fotia una, ràbia, una xitxa tremenda, sí, tremenda. Molt bé, com bona xitxa és la que venen ara amb Liposomas Patujeto, que sé que és una banda que us mola, ja, de por si us mola. Home, és una banda molt mítica dels 90. Sí, sí. A més, en aquella època no s'estilava, almenys a l'escena d'aquí, no s'estilava una veu femenina i... No? No era tan habitual com avui en dia. Jo, les meves dues últimes són de bandes mítiques dels 90 que han tret coses noves, perquè aquesta cançó que us porto és totalment nova. Ah, estàs fent spoiler de la que ve després, eh? També. D'aquesta i de la que ve, sí. Està tocant aquesta penya, perquè sí, va tocar amb els Tenso a Sant Andreu, no? Sí, van començar a tocar, que ja era sospitós que després de tant temps parats comencessin a tocar, i no només això, sinó que ara sabem que han començat a tocar perquè ja fa temps que estan preparant un disc. Sí. Quines ganes de que surti, per cert. Bueno, elles són la Yoli, el Quillo, el Xavi i el Berni, i us portem el primer tema extret del videoclip del que serà el seu nou treball, que es titularà La Justícia. És un tema que dedico molt especialment a la Noe, a la meva estimada companya de vida, que sempre li dedico una cançó i l'envio un fort petonet. I us deixem amb aquest La Justícia. Fan culo. Com si no haguessin marxat, no? Liposomas Patujeto, amb moltes ganes de que surti el nou treball, La Justícia. És el que estava pensant, que és com si no haguessin marxat. Sí, sí, l'únic sí, que el so és com una mica més net. Sí. No? Suposo sí, que sí, el pas del temps ha fet que sense... O sigui, fent lo mateix, la tecnologia, però sona una mica més net. Sí. Brutalíssim, no sé. Molt guai, que, la veritat que és que... Ganazes de que surti del treball sencer i veure'ls en directe que... El que dèiem abans, no? que ara fa un temps que els veiem que volo per aquí, volo per allà, no? Els veiem en cartells i el Pau, de fet, sempre me'ls passa quan sí. em pilla un perquè sap que a mi no els vaig veure en el seu moment i ara que han tornat, hòstia, és una banda que sí. m'agradaria veure'ls en directe. I tant, els seguirem la pista de ben a prop. Jo la veritat és que us haig de confessar que és una banda que vaig descobrir aquí, el Pim Pam Pum, per vosaltres, companyes. Per això servim, no? També. Joder, el Pim Pam, va sortir però... aquesta i vaig anar ràpid a pillar-la, vaig pensar, segur que és bona i estava ben guapa. Te la vas guardar bé, eh? Te la vas guardar bé. No defalleixen, clar que no. Molt bé, més música combativa. Ara és el torn del mestre Tecles, que tira la seva penúltima bala. Fuit. Doncs, mireu, porto una banda que es diuen... que he conegut a través de... Sabeu que sóc molt fan d'una banda que es diu Contravent? Contravent, eh? Contravent. Sí. Que els porto després. La meva última són aquests. Però vaig... avui buscant info... he descobert que els Contravent aquests van acabar la seva trajectòria, que ho van deixar, sí. amb un últim concert. I aquest últim concert eren amb aquesta penya, el Resist and Exist. I he dit, anem a veure. I em sembla que són coreans. Ah, sí, eh? I fan un punk hardcore com si fossin yankees. Però coreans dels bons... M'imagino, no? Depèn de qui li preguntis, clar. Qui són els bons, no? Quan ha dit com si fossin yankees... Ja ui, sí. A mi quan has dit l'estil m'han recordat, sense que siguin del mateix lloc, a Maximum de Hormon, que és una banda, crec que és japonesa, que li foten canya així també amb punky yankee ben fet i està guapo. No, però no és punky yankee, és més hardcore, ah, sí, eh? Hardcore yankee. Sí. Ah, hardcore, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ja estic a les meves dues últimes, aquí ja... Ah, clar. Mal pensat per mi. Doncs això, els Resist and Exist, extret del seu disc recopilatori, bueno, no sé si és recopilatori perquè cronològicament el Bandcamp és el seu primer disc i en canvi es diu The Best Of Resist and Exist. Potser van dir, mira, comencem, comencem per tot l'altre, no? Amb lo millor. Segur que després no podrem fer res bé, vull dir, anirem a pitjor, com a mínim posem-ho ja. Mira, ben pensat. I d'aquest disc, de lo millor del Resist and Exist, us porto una cançó que es diu Betray Our Mother, entre parèntesis Earth, o sigui, trair la nostra mare, entre parèntesis la mare terra. Mare terra. I ja està, amb això m'acomiado jo amb aquests i després els Contravent. Ah. Però és amb la meva ràfaga final són aquest duet, perquè és lo del concert aquest que van sí. trobar junts. Pues, uns i els altres. Vinga, som-hi. seeped into our sewer water and air. Now we must attempt to clean up the mess. Why must we pay for their ignorance and negligence? They have made money at the expense of generations to come, and now our children must pay the price for all the damage we have done. Bueno, he encertat que eren els que van tocar en el comiat dels Contravint, però no són els coreans, són de Califòrnia. Bueno. Ni bons ni dolents, eh? Però bé, tot el demés que he dit era correcte, però... Tampoc s'entenia gaire, com per dir si era en coreà o era en yankee, no? No, però, sí. Però és que els coreans, que ja us portaré en un altre moment, perquè la confusió és perquè he estat bueno, quan preparava el programa quasi entren els coreans, però al final no... I d'aquí la, però els coreans tenen un anglès perfecte. Sí, eh? Sí, sí, sí. Ja. Invasió de coreanes. Of course. Llavors ja està, eh? Tot bé, tot sí, bé. Sí, tot sí, bé. Tot bé, tot correcte. Tot bé. Molt bé. I la penúltima cançonassa del mestre Pou està a punt d'arribar. Què ens portes, guapo? Doncs mireu, posarem una banda de Barcelona, que són els Antrum. Antrum. Antrum. Un sí, Antrum. Sí. Com a Antro, però en... En llatí. En llatí, no? En llatinitzat. Estem tornant al llatí a poc a poc, no? Us adoneu que ens encanta sempre els jocs de lletra però barrejat amb idiomes diferents? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ell de lletres, si volia dir de paraules, jocs sí, de paraules, sí, sí. Però també, les sí, paraules sí, no, inclouen i, lletres. Sí, sí, sí, no? I avui en concret... Vull dir, no, però passa, comentaris passa entre cançons són de màxima qualitat en general, eh? Sí, o sigui, sí, està sent sí, un programa sí, especialment sí, de qualitat. Bueno, molt lluït, tot plegat. Sí. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs Antrum és una banda que va iniciar la seva aventura el 2020, és a dir, mala època últimament per començar amb un grup. Sobretot si vius separat, diguem, no el mateix unitat de bombolla, convivència o merda, com es digués allò. Sí? Total. Va començar amb integrants de bandes com Abslack, Bite the Hand, Expatriate, Tomiko, sí, i Cloaca no, Letal. No em sonen. Bite the Hand és l'únic que em sonava a mi. Bueno, els hem portat aquí algun cop. Sí, sí, sí, que fan bastanta trayuki. Quin gènere bueno, fan aquesta colla? Bastant de tot, el que haguem de dir. Sí que hi ha una mica més a tirant a hardcore o tirant més cap a metalcore o així, però sí, sí, o sigui, tralla de la bona. I rei, el 2021 van gravar directament, aquesta gent va per feina, i va treure un senzill de 6 cançons, i d'aquest posarem una cançó, la primera, que és Mort en vida, i ja veureu com Antrum li foten bona tralla. Canyuki! Antrum des de Barcelona. Que bèsties, que bèsties. Quina sí, salvatjada, no? Em podia imaginar l'Antrum on estaven tocant, eh? No, ja els haurem de seguir la pista perquè, la veritat, joder, bona pinta. Mare meva. Mare meva, quina... I van iniciar-se la banda en pandèmia i van publicar en pandèmia, també. Sí, sí, tal qual. O sigui, de... van començar el 2020, ja tenien música a les espatlles, vull dir, ja sabien què feien i a què anaven, però van gravar i el 2021 van treure els senzills, sí, sí, sis cançons directe. Perquè la van... els anys de pandèmia quins anys són? Perquè em perdo. 2020, 20, 21... Dos... Sí, 21 també. Tot. I 22, no ho sé, si va pillar una mica, crec que sí. Sí, sí, i ara estem al 23. Sí. Ara acabem de començar. Bueno, ja estem a la meitat, quasi. Sí. Hòstia. Sí, sí. De fet, fa poc l'OMS va donar com per acabada la pandèmia. Ah, em pensava que era l'any. No, no, encara. No, encara. Estan fent OMS. Molt bé, doncs després d'aquesta brutalitat que ha tret el mestre Pou, ara em sembla que ve la penúltima del Manolaken i em sembla que no cal que digui gaire cosa més. No, abans de tot ficarem una secció de llibres seccionassa. Combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. Avui us convidem a un viatge al dia següent de la revolució. Us heu d'imaginar l'evolució del salari, de la societat de classes, la subversió de l'ordre social establert, dels cossos repressors, el desmantellament de l'Estat i la propietat privada. Els opressors han sigut expulsats i desposseïts. El capitalisme es dilueix sense la mà de ferro que el sosté i les institucions que el fan possible ja no existeixen. Ens fixarem no tant en l'èpica de la pressa del Palau d'Hivern, sinó més aviat ens interessa el dia després, el dia a dia, les coses pràctiques, de quina manera podem col·locar la vida en el centre. L'obra constructiva de la revolució. Si la passió destructora és també una passió constructiva, llavors anem a construir aquesta revolució. Avui us presentem la primera traducció al català de La conquesta del pa de Pyotr Alexandrevich Kropotkin. Em fa molta il·lusió presentar-vos aquest llibre perquè és un llibre que hem publicat des de Bauma, des de l'editorial de la que formo part i que portem quasi 2 anys i mig treballant en aquest llibre. I quin llibre? Molt content d'haver traduït al català aquest llibre. I és un llibre que té més de 100 anys, va ser publicat per primera vegada el 1892 i que des del primer moment va tenir un èxit bastant important per l'època i que fa un anàlisi de la construcció, en definitiva, d'aquest nou món que portem als nostres cors i que del qual tant en parlem. És un dels llibres de capçalera de l'anarquisme. I això que explica pues, com el projecte constructiu després de la gran insurrecció revolucionària que sempre assumiem i que assenta les bases del comunisme llibertari, que és una de les branques de l'anarquisme més exteses en el món, també juntament amb l'anarcosindicalisme, i que en el seu moment va triomfar molt, sobretot a Espanya i concretament a Catalunya. De fet, si podeu arribar a llegir el llibre, la revolució del 36 es va basar pràcticament tota en aquest llibre. I perquè ens fem una idea, a principis del 36 s'havien imprès i llegit aproximadament més de 100.000 còpies d'aquest llibre. Uah. Que per l'època era una barbaritat. Sí, sí. I era una barbaritat també comparant-lo amb altres llibres de tendència política com per exemple els llibres de l'altra branca extensa del socialisme, com era el marxisme, que eren igual llibres més complexos, no tan pràctics i que per tant no eren tan accessibles a l'obrer de l'època, no? Això, a més el llibre, no, en una època en la que a l'obrer industrial i a l'obrer del camp, diguem, tenien una precarietat absoluta, no? Que no arribaven a final de mes en tots els sentits, o sigui, tenien dificultats per menjar, pobresa. per vestir, per pagar el lloguer, no? el títol en si mateix de la conquesta del pa cridava molt l'atenció, i més quan entraves a dintre i veies que Kropotkin explicava de forma molt nítida i molt clara per totes les persones que sabien llegir en aquell moment, que també no eren tantes, pues això, no? Com no tant des de les idees abstractes, sinó des de la pràctica de com ens organitzarem el dia següent de la revolució, no? I llavors ell en fa un anàlisi molt concret de, bueno, d'aspectes més més abstractes, com és per exemple l'expropiació de les eines de producció. De producció, però també coses molt pràctiques, no? Es centra molt com en les necessitats bàsiques. Hi ha un capítol que parla del menjar, de com ens organitzem, o sigui, tot això pensant en una ciutat, no? Com una ciutat. Kropotkin està pensant molt en la Comuna de París, això és del 1892, i la Comuna de París va ser el 1875, i ell està pensant com en la Comuna en la seva forma més triomfal, no? Perquè ja us vaig explicar fa uns programes que la Comuna de París va acabar com el Rosario de l'Aurora, sí. No? Però ell s'imagina molt això i pensa molt en un París, no? I pensa, pues, això, com organitzar la producció d'aliments en base a tots els camps que havien sigut abandonats també arran de la Revolució Industrial i d'aquest èxode del camp cap a la indústria i cap a la ciutat, no? I com organitzar, pues, tot això, tota aquesta producció camperola de cara a autogestionar a nivell d'aliment la ciutat, no? També parla, per exemple, pues, del vestir, parla d'això, de la vivenda, de com socialitzar la vivenda, no? Hem de comptar que la màxima d'aquest llibre és que tot és de tots, no? El omnia sunt comunia, no? Que també és aquest concepte que feien servir els camperols de les revolucions alemanyes del segle XVIII, i llavors això, no? Com que ell fa aquests canvis, no? Aboleix el salari, no? Com també en contraposició a la branca col·lectivista que havia tingut Bakunin, i ell fa aquest canvi, no? Com a cadascú segons les seves possibilitats, a cadascú segons les seves necessitats, no? I això, pues, bueno, com us deia, com que assienta, que no sé com dir-ho en català, pues aquestes bases del que va ser després totes aquestes col·lectivitzacions obreres, camperoles, industrials que va haver-hi sobretot a la Catalunya revolucionària del 1936, i que si podeu llegir el llibre, pues que, bueno, hi ha tot de coses que penses, uau, com unes idees d'un llibre, no, poden després portar a diferents experiments socials revolucionaris, com va ser el 36 aquí, tot i que ja hi havia hagut altres experiments, com la Comuna de París, també va haver-hi altres com a Corea, a la Comuna de... no és una conya de l'U de Corea, però sí, va haver-hi la Comuna de Xinmin a Manxúria, una comuna molt, molt important, que un altre dia ja es portaré un llibre i us explicaré una mica de què va. I això, aquest llibre hem trigat tant a publicar-ho perquè hem volgut fer una traducció acurada des de la seva versió original en francès del 1892, i llavors llegint el llibre, pues, també hi havia com una sèrie de... bueno, de contradiccions o incongruències que el text, tot i la seva importància i la seva vigència actual, també té molt de biaix de, pues, de gènere, un biaix colonialista, yeah, racista, industrialista, expansionista, no? Com que s'entén per l'època, però no volíem passar desapercebuda tota aquesta informació, no? I no volíem simplement, bueno, perpetuar també com les figures més de vaques sagrades dels moviments socials, de les ideologies, no? I volíem també fer aquestes crítiques i ficar, bueno, i com generar una mica de debat entorn a això, tot que i guai, quedant-nos amb el que ens serveix, però ficant la punta amb això. Que guai, Manolo, això, tio. I això ha sigut, sobretot, bueno, com un procés de donar-li moltes voltes, de trobar persones que ens ajudin amb això, i per això hem tingut a la a la Yanira Hermida Martín, que ens ha fet un pròleg molt guai, que fa una crítica transfeminista i anarquista al text, tot valorant quines posicions feministes també tenia el text en el seu moment. Actualitza, no? Pel que dius, actualitza el text. O sigui, no? Amb el pròleg. Fa una crítica i alhora també valora com posicionaments feministes que la proposta d'aquesta organització social revolucionària tenia en el seu moment, no? Llavors, amb aquesta part dintre d'aquesta crítica de feminista, de gènere així, pues, ho vam cobrir amb el text de la Yanira, i després vam voler com introduir també aquesta crítica colonial, no? O anticolonial del llibre, i per això vam traduir al català un text que es diu Europa debe morir, que va ser un text que van traduir uns companys de Mèxic, de la editorial Pensaré Cartoneres, i que és un text a veure un moment que el trobo, que és un nom així bastant curioset, del Wambli Oitika, que és un indígena nord-americà que fa com un, bueno, és com un discurs que va fer, que és una crítica a la societat industrial occidental europea i també una crítica marxista a l'organització. I tot això encaixat amb un, bueno, com amb un amb una introducció, no, crítica de cara a la lectura d'aquest text, no? I això va ser una traducció que van fer unes companyes, la Clara Cuenet Mas i la Anna Liron Vilaró, i maquetat i amb disseny de portada de l'Anna Varela. Un projecte que, bueno, és un librazo. És un fill per mi. És un librazo. És un segon fill per mi. Amb tapadura espectacular. Amb tapadura, amb termoimpressió. I això, de cara a l'ofici, que volíem fer un llibre com els de l'època, com els de, bueno, com alguns llibres de principis del segle XX. I pues així, no? com una mena de facsímil, us convido a totes a fer-li un cop d'ull, i si no teniu diners us poso el PDF, no hi ha problema. I això va estar publicat ara a l'abril del 2023, i jo estic encantadíssim. De fet, he portat aquest perquè és per l'Aida de baix, que fa dies que me'l demana. Jo pensava, com és que el Manolo deixa la penúltima bala amb el llibre? I ara començo a entendre-ho. M'ho estava tot el rato allà. T'ho estaves guardant, eh? M'ho estava guardant. I des d'aquí agrair la meravella de projecte que heu fet i el que ha sortit, que la veritat és que és impressionant i és preciós. O sigui, tot el disseny i l'exemplar en si, cada exemplar, és que és únic i és impressionant. Que bé, gràcies. La veritat que està tenint bona acollida, i també crec que com a editorial crec que és important com traduir els clàssics de l'anarquisme al català. Crec que, per exemple, Tigre de Paper és algo que està fent des d'un altre vessant, igual més des del socialisme o el marxisme i així, de fer traduccions al català, i crec que des de l'anarquisme és una feina que igual no s'està fent tant. Estic molt d'acord, per això, amb el que deia amb el mestre Pou, per reivindicar el tema de Bauma. Esteu posant un segell únic en literatura anarquista i tal, però amb una maquetació, amb una impremta, amb un fer els llibres, que cadascun és diferent, però que tots sabem que són vostres. Sí o no? És com per dir-ho d'alguna manera, com un il·lustrador o una il·lustradora que té el seu segell de qualitat, no? Que fa els dibuixos a la seva forma. Doncs vosaltres, a nivell d'impremta, també teniu el vostre segell inconfusible. En això estem allà picant pedra. Molt bé. Bueno, molt content d'haver presentat aquest llibre per fi al Pim Pam Pum. De fet, fa molt de temps vaig presentar la traducció al català que va fer Virus del Suport Mutu, i vaig dir, d'aquí un temps us portaré també una altra traducció de Kropotkin, i per fi ha arribat. I el tema que us porto no té pràcticament res a veure amb el llibre, però sí que parla d'un anarquista. El grup és el Sulfato de Mierda, aquesta banda de punk de Santiago, de companys. El Petico, el cantant, és un company. Des d'aquí una forta abraçada. I us porto un tema que es diu Efraín Plaza Olmedo, del seu àlbum Perpetuando la Desobediencia. I l'Efraín Plaza Olmedo era un anarquista individualista de Santiago que és conegut perquè el 14 de juliol del 1912 va disparar a una multitud de burgesos al mig de Santiago i es va carregar a dos. I llavors el van detenir i el van condemnar a 40 anys de presó. Això el 1912, i el 1925 va sortir i al cap de pocs dies el van trobar mort i mai s'ha sabut si era un suïcidi o no. Si és que l'havien anat a buscar. I amb això pues, acompanyarem aquest llibre. Som-hi! Tiempos donde habían vientos de anarquía, sociedades de resistencia contra su economía, huelga y sabotaje por la sociedad sin clases y también acción directa atacando el engranaje. 1912, 14 de julio es el día, un joven dispara en el nombre de la anarquía, llámenlo venganza, justicia popular, memoria para Plaza Olmedo y su acción individual. Quiero poder quedar así. O pasado 5 años y yo ya me decidí. Anarquista y carpintero, mi nombre es Efraín. Y en el centro de Santiago preparo mi proyectil. He comprado este revólver para matar al presidente. Pedro Moni, militares, asesinos de mi gente. No he logrado dar con ellos, me voy a vengar igual. Al primer burgués que pille yo le voy a disparar. Dos jóvenes muertos de la clase dominante. Jeffrey Plaza Olmedo lo agarra a los vigilantes. Titulares de los diarios piden juicio y castigo. Mientras más a tres obreras sepultar en el olvido. En la cárcel el Efraín es torturado, pero sigue dando cara lanzando comunicados. Obligado a ir a la misa dominical, pero el juez es sacerdote, no los para de insultar. Tengo la satisfacción de haber vengado a los oprimidos. Y que en 1907 ya no queden al olvido. Solo con medios directos esto se puede cambiar. Ahora me voy a la cárcel donde me van a golpear. Los anarcopacifistas no tardan en rechazar. Mi atentado de venganza me quieren desvincular. Pero hay muchos que me apoyan y yo quiero hacer saber que fue mi decisión propia asesinar un burgués. La violencia proletaria. La matanza de Iki que no puede quedar así. Ha pasado 5 años y yo ya me decidí. Anarquista y carpintero, mi nombre es Efraín. Y en el centro de Santiago preparo mi proyectil. He comprado este revólver para matar al presidente. Pedro Botti, militares, asesinos de mi gente. No he logrado dar con ellos, me voy a vengar igual. Al primer burgués que pille yo le voy a disparar. Un fato de mierda, sempre fent aquest punk genuí d'allà de Xile. I seccionassa de llibres combatius, diguem-ho tot. Quin llibre que m'ha passat. Molt bé, molt bé. La veritat, excel·lent la participació, com sempre, del mestre Manol Aken. Arriba a l'última ronda, aquesta ronda, edició, ja. 456. Són els Agua Bendita, la mítica banda d'ska punk reggae totalment renovada i liderada per Musa Castro, que tornen a la càrrega 30 anys després. Banda formada el 1990 al barri de la Trinitat Vella de Barcelona. Us portem un tema nou, Los Dineros. Sí, ho heu escoltat bé. Un tema nou d'Agua Bendita. Treuen material nou, eh? Preparen sí. Disco. Sí, a més és un tema ahí pegadizo, a mi m'ha molat. Los Dineros s'extreu del seu nou àlbum Amén 30 aniversari editat per Maldito Records i que surt demà mateix. Hòstia. Som-hi! Ahora no lleva corona ni uniforme militar. Ahora ya no es un fascista. Ahora se ha hecho liberal. Ya no quedan idealistas ni causas por las que luchar. Ahora está todo en el Facebook, en el Twitter o Instagram. Y es que no es cuestión de raza, ni de ideología, solo es cuestión de ver si está en tu cuenta o en la mía. Quien te diga que no, es porque no va a currar. 8 horas con una mierda, y el lunes vuelta a empezar. Las derechas, las izquierdas, todos gritan libertad. Tan solo quieren la pasta, no te dejes engañar. Populares, socialistas, los de siempre y Ciudadanos. Los Puyol, los yihadistas, tienen cuenta en las Caimán. Y es que no es cuestión de raza, ni de ideología. Solo es cuestión de ver si está en tu cuenta. Ben tornats als Agua Bendita, amb aquests Los Dineros, què cosa ha semblat? Molt bé, jo estic content de que una banda dels 90 torni així amb... Ojo la progressió, amb, eh? Amb força. A mi m'ha semblat... Els van veure en directe i totes les antigues les vaig gaudir. Sí. Potser van tocar aquesta... Com que hi ha discos que no coneixia, d'Agua Bendita, no, no... O sigui, el disco me'l sé de memòria de pe a pa, però la resta de la discografia, doncs, mig-mig. I llavors aquesta, no sé si ens va colar aquesta en el concert en directe si o si la van no. Colar, hauria ser com molta primícia, perquè ja et dic que és una cançó que sortirà, és avançament del que serà el seu nou LP, a si 30 anys aniversari. Si surt demà vol dir que fa un mes ja la tenien, o sigui... Sí, sí, sí, que és possible que la posessin, eh? I ens vam adonar, com qui diu. Per què seria? Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa dels Agua Bendita, seguim amb les últimes rondes, ara l'última del Mestre Tecles. Què dius, guapo? Què? Amb què t'acomiades? Doncs jo me'n vaig cap a... cap a Corea? Cap a Corea. Cap a Corea. No, no, claro que sí. Que és broma, que és broma. Me'n vaig cap a... Fènix, no? No eren Arizona. De Fènix, Arizona, els Contravint o Contravene. Doncs això, jo m'acomiado amb aquesta banda ja gairebé fetitxe, podria dir, meva, perquè buah, com més... O sigui, el so i tal, com sonen, m'agrada. Però llavors, si busques les lletres... Estàs explorant les lletres. Sí, amb ajuda de traductor i tot per anar més ràpid, perquè si no... No, no, clar. Costa més. I, joder, tio, quina penya, sí, com ho feien. També dels 90s, 2000s... Molt bé, molt bé. Doncs els Contravint, extret del seu disc del 2003, Prison Cells, he triat la cançó Whose Nature Is It? I, buah, magnífic, magnífic. Anem-hi! We'll be right back. Molt bé, els Contravint, Whose Nature Is It, que és una cançó que, el traduït podria dir algo així com de qui és la naturalesa, de qui és, i parla una mica de tot el tema de les petroleres, de primer comença una mica amb tema ecologista, no? Pel que dius? Sí, i sobretot centrant-se també... No, Les Petroleres era l'altra cançó. Aquesta es centrava més en el que fa Monsanto, en el modificar els aliments... Sí. Però no només la cosa química, sinó tot el que aquestes empreses fan amb desforestacions... O sigui, és tot una màfia, que no és només l'empresa que desenvolupa aquell químic, sinó que hi ha tot una estratègia de... monopolis, d'expropiacions, d'invasions d'altres països i aprofitar les riqueses, les matèries primeres... Joder. És tot una xarxa, no? Sí, i sí, sí. En aquest cas es centra més en Monsanto i el tema de les llavors modificades, els pesticides, després que només amb uns certs pesticides funcionen per unes certes plaques... Bueno, és tot una indústria que es munten ells modificant sí. el... I que versa saber quin serà el límit... quan començarem a modificar persones i bueno, sí, tot sí. això. Sí, sí és que tenen límit, no? Aquesta gent. Clar, clar, on està el límit? Perquè em sembla que no, de moment no l'hem trobat. Sí. Vale, pues temazo d'aquesta tecla, s'acomiadant-se de totes vosaltres. Sí, estic molt enamorat d'aquesta penya, els Contravint. Portarem més cançons I perquè... I tant. Bé, a saco. No, no, i musicalment i tot, que tampoc ho hem comentat, però brutals, eh? O sigui, la veritat és que valia moltíssim la pena. Sí, aquesta cosa i... eclèctica que tant ens agrada aquí... Sí. Sí. Molt guai, molt guai. Tremendo de mazo per acomiadar-se al Mestre Tecles i igual que s'acomiaden, ens acomiadem nosaltres de totes vosaltres perquè arriba a la fi aquesta edició 456 del Pim Pam Pum, programa dedicat molt especialment al Carles de Sants, a qui demanen 3 anys i mig de presó per moure una tanca de plàstic en les mobilitzacions per les protestes per la detenció del raper Pablo Hasél. El judici serà el proper 16 de maig a les 12 del migdia a l'Audiència Provincial. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport al Carles de Sants, perquè la solidaritat és la nostra millor arma. També hem mostrat la nostra solidaritat amb el César, la Ruïna i el Cubo. La Ruïna i el Cubo seran la tomba del feixisme. A la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Núria del grup Maria i sus Cogollos. Perdó. I a la secció Llibres Combatius us hem presentat La conquesta del pa de Pior Kropotkin, editat per Bauma Imprenta Editorial. I a la secció Falsa i Tant, votem-li totes, ens hem posat les botes amb Green Valley i el seu cogombre Cuéntame. I encara no acabarà aquesta edició 456 perquè venen els últims dos temes, que el primer em sembla que el tires tu, Mr. Pou. Sí, però ara vas a dir el grup i tot. No sé, no. T'he vist, perquè venen i he pensat, mira, si el dirà no. i tot. No. Veniu tu i el Manol Aken. Doncs la penúltima d'aquest programa 456 seran els Power Alone, que és una banda de Califòrnia, d'allà a Corea. Que cabron. Molt ben lligat. La porta més preparada des de fa un rato. Sí, sí. Es nota. Sí, sí. No es pot dir que no. Doncs Power Alone van treure un CD al 2020 que es diu Rather Be Alone. Com la cançó de Refuse que Rather Be Dead, és millor estar mort, doncs aquí Rather Be Alone, que és millor estar sol, depèn de quina gent, doncs millor és igual, ni ser i ja està. I tant. I posarem una tralla de cançó que es diu Self-Fulfilling Prophecy. Molt bé, i l'última de les últimes la tira el mestre Manol Aken per acomiadar-se de totes vosaltres. Amb què? Mireu, avui porto un homònim estrany i és que aquesta última cançó que porto també es diu Efraín Plaza Olmedo, com l'anterior. Com la sí. Però aquesta és d'un disc que han tret La Lira Libertària i Cancionero Revolucionario, que és un homenatge a aquest personatge, a Efraín Plaza Olmedo, i que abans no us ho he comentat, però també hi havia el Grupo Dinamitero Efraín Plaza Olmedo, que era una guerrilla urbana de principis dels 2000, ubicada per la zona metropolitana de Santiago de Chile, i que es va fer així com notar per alguns atemptats contra bancs i també contra un hotel de burgesos. I bueno, jo crec que serà un final prou eclèctic perquè la Lira Libertària és una banda de trova que barreja uns estils curiosos en aquesta cançó, però jo crec que estarà molt bé. Molt bé, doncs amb aquesta acabarà aquesta edició 456. No sé si voleu afegir alguna cosa més, companyes. Que no hem dit res, però que trobem a faltar l'Eric directament. Sí, i a la Noé. I la Noé. I tant. I tant. Les companyes que avui no... A l'Eric també li enviem un patinet. Sí, també. I un fort petó. Un patinet pel cap. El dia 18 vindrà l'Eric, sí, no? Sí, 18 de... Ens ha dit que ho intentarà, sí. 18 és la setmana que ve? Sí, sí, sí. Que guai, que guai. Sí, avui som 11, és... sí. Sí, perquè està aquí. Està sí, ho he vist a la pantalla de l'ordinador 11 de maig. D'avui en 8, clar que sí. Molt bé, doncs, com dèiem, amb aquestes dues cançonasses acaba aquesta edició 456. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Lo asesinaron. chalí, escondido entre las zarzas, el asesino lo dejó allí. Y dijo la policía que Plaza Olmedo se suicidó. Ay, pobre Plaza Olmedo, lo asesinaron, nadie lo vio. La autopsia que se le hiciera a otro doctor no se admitió, para que nadie supiera la forma infame como murió. Terminaron con su vida, pero su idea siempre quedó. Ay, pobre Plaza Olmedo, lo asesinaron, nadie lo vio. Radiotrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!